Дозвольте вас всіх привітати в цю святу неділю, оцей гарний день, дивлячись на вас, на дітей, на молодь. Хочеться від всього серця сказати «Слава Ісусу!» Слава Ісусу! Ми є в найкращій школі, яка тільки є в світі. Є багато різних учбових закладів, які готують різних спеціалістів, і це треба. Нам треба лікарів, інженерів. Нам треба юристів, нам треба різні спеціальності. Но ніде не навчають життям новим, життям по духу, життям, яке чекає у вічності. Це тільки навчають у церкві. Всі науки, їхня сила і влада тільки до могили. Біля могили всі скромно мовчать, в чорному одязі, кивають головами, і ніхто не має, що сказати. Смерть перебиває кар'єру людську, забирає славу, забирає красу, забирає багатство, і людина відходить. І поважні люди стоять над гробом і не мають, що сказати. Це фініш, це кінець. Наука далі не має кроку вступити. Далі не має змісту, а ніякій науці. Но наука євангельська робить крок далі. Наука євангельська робить крок через могилу і показує нам Спасителя світу, який має вічне життя для кожної людини. І тому ми ще раз кажемо «Слава Христу!» Слава! Питання у вірі, чи ми віруємо. І Біблія каже, блажен, хто вірує. Сьогодні буде в нас серйозна тема, так що тримайтеся. Серйозна тема буде, можливо, нас зачіпати, але в мене нема цілі, щоб десь ковирятися в чиїх душах, в емоціях і так далі. Але хотів би разом з вами прочитати деякі тексти і щоб ми могли зробити висновок в кінці, як ми прочитаємо, будемо розсуджувати, маємо дати відповідь на одне важливе питання. Чи я живу по духу, чи я живу по тілу, по-російськи, по плоті? Оце тема сьогодні буде наша. Читаємо. Перше місце. Прочитаємо апостола Павла до римлян відкрити Слово Боже, післання апостола Павла до римлян, восьмий розділ, ми будемо читати помало, ціль не загрузити вас якимись незрозумілими, такими глибокими, догматичними істинами, але хотілося б, щоб ці речі були нам зрозумілі, щоб ми це зрозуміли, засвоїли і так жили. Бо якщо ми не розуміємо, то ми і жити так не будемо. І наше завдання проповідників – проповідувати якнайпростіше, якнайдоступніше, щоб нам було зрозуміло, що від нас вимагається. Отакий буде сьогодні урок. Читаємо. Восьмий розділ лист апостола Павла до римлян. Там, власне, оця тема є розкрита. Тож немає, читаю уважно слухаємо. Тож немає тепер жодного осуду тим, зверніть увагу, немає жодного осуду тим, хто ходить у Христі Ісусі не за тілом, а за духом. Бо закон духа життя, як бачите, появляється інший закон, про який відкриває Павло, бо закон духа життя у Христі Ісусі, увага, визволив мене і вас від закону гріха і смерті. Бо що було неможливо для закону, у чому він був безсилий тілом, Бог послав свого Сина у подобі гріховного тіла і за гріх осудив гріх у тілі. Для чого? Щоб виконалось виправдання закону на нас, що ходимо не за тілом, а за духом. Бо ті, хто ходить за тілом, думають про тілесне, а хто ходить за духом, про духовне. Бо думка тілесна – то смерть, а думка духовна – життя та мир. Думка, бо тілесна, він розвиває цю істину, думка тілесна є ворожнечею на Бога, бо не кориться законові Божому, та й не може. І ті, хто ходять за тілом, не можуть догодити Богові. І ті, хто ходять за тілом, не можуть догодити Богові. Але ви не в тілі, але в дусі, бо Дух Божий живе у вас. А коли хто не має Христового Духа, той і не його. А коли Христос у вас, то хоч тіло мертве через гріх, але Дух живий через праведність. А коли живе у вас Дух того, хто воскресив Ісуса з мертвих, то той, хто підняв Христа з мертвих, оживить і смертельні тіла ваші через свого Духа, що живе у вас. Тому-то, брати, добавляю сестри, ми не боржники тіла, щоб жити за тілом. Бо коли живете за тілом, то маєте померти. А коли духом умертвляєте тілесні вчинки, то будете жити. Бо всі, хто водиться Духом Божим, вони сини Божі. Бо ви не взяли духа неволі знов на страх, але взяли ви духа синівства, що через нього кличемо «Ава Отче». Сам цей дух свідчить разом з духом нашим, що ми діти Божі. Складний текст, нема що казати. Вроді читаю, зрозуміло, а от, що далі? Тому вибачайте, я читав те, що написано. І моє завдання, щоб оці такі непрості речі донести простим, зрозумілим язиком. Бо якщо ми не зрозуміємо, то воно не дасть користі нам. В Старому Заповіті ми читаємо, що коли священники читали слово, вони додавали або додавали об'яснення, по-російськи «толкування», щоб було зрозуміло. Я дуже хочу і молюсь про це, і вважаю, так мусить бути, щоб кожному із нас було зрозуміло і ясно, що від нас вимагається. Для того, щоб підійти до цієї теми, ми мусимо зробити вступ. Перше. Біблія чітко вчить, встановляє діагноз, тільки Біблія, як Божий рентген, непомильний, точний, святий, непідкупний, непідробний. Біблія просвітлює Слово Боже кожну душу, як рентген, і виявляє фактичний стан людської душі. Біблія просвітлює без прикрас, без жодних скривлень, дає нам натуральний стан людської душі. Що ж Біблія каже про людину? Біблія каже, всі згрішили і лишені Божої слави. Біблія каже, роджене від тіла є тіло, роджене від духа є дух. Біблія нас вчить, що Бог людину створив фізичну природу і дав фізичну природу свій завдаток, частинку свого духа, Бог втілив. Казав один із письменників французьких, може ви чули, Екзюпері, який написав книгу «Планета людей». І мені сподобався один текст. Він сказав так. «Только дух, коснувшись гліни, мог создати чоловіка. Божественний творчий дух, коли Господь взяв жменю глини і вдихнув дихання життя, і стала людина душею живою. І так в нас є дві природи – фізична і духовна. Ви і я – носії двох природ. Поздоровляю вас! Казав російський видатний поет, якого я люблю. О, Державін, він сказав, твоєй то волі нужно було, щоб смертну бездну проходило, моє безсмертне битіє, мав на увазі душу, щоб дух мой в смертність облачився в тіло, і щоб через смерть я возвратився, отець, безсмертіє твоє. Глибше не скажеш і мудріше. Наш дух людський має вічну природу. Наша душа, або дух назвем, або душа, живе у футлярі, який стоїть перед вами, і сидячі футляри на крісті, на лавках. Зовнішній чоловік наш тліє. Хочем, не хочем, як його не підмальовуй, не кремами не вбирай, все рівно старість бере верх. Я колись був такого кольору, як той мікрофон, а сьогодні зовсім другий. І не думайте, що я підмалювався. Роки беруть своє. Наша природа зовнішня тліє, тому що в свій час людина відвернулась від Бога лицем, повернулась спиною в раю. І гріх війшов в тіло, і війшов гріх в душу. Дух. І розділив людину з Богом. Гріх, який війшов в тіло, став моментально стали відмирати клітинки. Смерть війшла. Як тільки народжується дитинка, смерть вже працює. Тільки треба років, ну хай 80, хай 90, все рівно вона візьме верх. Людське тіло моментально починає старіти. Це результат гріхопадіння. Іншої відповіді ви ніде не знайдете. Так говорить Біблія, я повторяю божественний рентген. Но гріх, який війшов в душу, у нашу духовну суть, у наше серце, у нашу духовну суть, гріх, він мене і всіх людей розділив з Богом. Це друга духовна, це смерть друга. Фізична смерть старієм, духовна смерть відокремлена від Бога. Ісус прийшов на землю не лікувати або робити безсмертним нашу плоть. Він прийшов дати безсмертя нашим душам. Тому Біблія каже, тіло і кров царства Божого не наслідують. Душа наша, вражена гріхом, не може себе перемінити, переобразити чи щось інше добре зробити. Людина внутрішньо, кожна, живе у рабстві гріха. Хай має 3 дипломи. Хай знає, перечитає мільйони книжок. Внутрі кожна людина – раб гріха. Візьміть найвидатніших людей, найграмотніших людей. В них є одна велика помилка – вони не знають природи своєї внутрішньої. Може бути голова забита знаннями від А до Я, но всередині людина є рабом гріха. Наполеон, який хотів завоювати весь світ, а таких героїв їй було чимало, хотіли мати мірове правління, мали славу, мали владу. І Наполеон сказав, у розквіті своєї, так би сказати, слави, кар'єри, своїх здобутків, одного разу від захоплення, знаєте, від захоплення, на вершині влади вигукнув, Боже, тобі небеса, а мені земля. І дали йому точно, як він хотів, метр на два. Людська внутрішня, Ісус Христос, ціль приходу на землю Ісуса, не утворити релігію, яка по своїй суті може бути мертвою і навіть шкідливою. Скільки є релігій в світі шкідливих, жорстоких, підступних, нерозумних, безувірських. Досліджуючи цю тему, деякі люди, не знаючи суті духовної, кажуть, о, кожна релігія добра. Неправильно, неправда. Є жахливі вірування. Боже, збережи нас від них. Ісус Христос, як післаний від Бога Отця, прийшов з ціллю, з метою, з високим завданням мене і вас звільнити від рабства гріха. Слава йому навіки. Його ціль. Не економіку піднімати, не політикою займатися, бо той, хто створив мене і вас, майстер, гончар, він знає, в чому суть нашої проблеми. Не так ли? Хто знає більше проблему? Ми її не знаємо. А він знає досконально кожну нашу клітинку. Складніший наш організм. До сьогодні медицина не вивчила і не дала відповідь, що таке людина. Хоч є 7 з чим-то мільярдів людей. Як наука глибоко не копає, до сьогодні не може дослідити навіть людського організму, наскільки він складнющий. І хто вивчає медицину згідний зі мною? Яке це все складне, як воно премудро побудовано. Кожна клітинка, краплинка крові, всі наші органи складнющі. І це створив Господь. Коли він дихнув своїм диханням в жменю глини чи в грудку глини, цей дух животворящий, як казав державі, знову повторяю, дух сюдосущий і єдиний, кому нет міста, нет причини, кого постіч ніхто не смог, того ми називаємо Бог. Наш Бог є творець всемогущий. Від його дихання все починає оживляти. І оживилося наше тіло. Но дихання Боже стало частинкою вашого і мого духа, душі. Ось чому людина мріє. Ось чому людина носить образу Божого. Вона, як Бог творець, людина творить. Людина творча натура. Вона творить поезію, вона творить різні архітектурні складні речі. Людина створила літальні апарати, рветься в космос, риється в землю, досліджує атоми і розщеплює їх. Це є признак того, що ми створені Богом. Не якоюсь природою, як деякі. Нас природа створила. Я не раз людям свідкую, о, це все від природи. Є люди, які на старість, я свідкую у Києві одному старшому такому чоловікові, я там ранком проходжуюсь, от, і зустрічаю, і людям де хочу розказати про Бога. О, 80 з гаком років, а він бачив затятий атеїста. Ну, твердий, як пеньок. Це все природа. Я кажу, зачекайте, а природа має очі. Дивиться на мене. Як сліпа природа може дати очі? Як природа без розуму може дати розум? Дорогі мої, ви і я, ми є творіння Боже. Слава Христу! І кожен із нас окрема особистість. Неповторна особистість. Бог не штампує, щоб всі були одинакові, а кожен, зокрема. І з кожною людиною Бог хоче спілкуватися, як батько з дітьми. І раді того він послав свого сина, щоб мене і вас, грішників, визволити від рабства гріха, який заполонив розум, заполонив душу. Ось чому так багато є зла навколо нас. Коли вроді маємо хліба вдосталь, вроді маємо всі речі, але в сім'ях плач. Україна займає перше місце по розводах, сказав уповноважений у справах дітей при президенті України наш брат Микола Кулеба. Перше місце займаємо по розводах, більше 60%. Чому? Гріх залізає або в чоловіка, або в жінку, або в двох разом. І вони починають вроді нормально, добре, і за любві, і гарних слів, а потім все воно рве. Хто рве? Гріх. І багато людей не знають причини. О, культуру треба. От красота спасе мир. Брехня. Красота ніколи не спасе. Но Ісус спасе людей. До того треба підійти. Той, хто сотворив нас, хто знає кожну краплинку, клітинку, знає, ще каже, не було нашого зародку, а Бог вже бачив. Давид, коли дивлячись на свою природу, дивлячись на окружаючі, сказав, Боже, я дивно устроєний, і душа моя усвідомлює це. Хочете бачити найбільше чудо в світі? Станьте перед дзеркалом, подивіться. І на вас буде дивитися чудо на двох ногах, двома очима. Да, подумайте добре. Не бігайте за чудесами, а воздавайте славу Богові, бо ми є найбільше ходяче чудо на землі. Мріємо, бажаємо, любимо, не любимо, гніваємося, сердимося, радіємо, плачемо. І цілий спектр складнющий духовних речей Бог таких нас створив. Але там, у людській природі, в тілі сидить гріх, проказа, оця гріховна отрута. В людському душі сидить гріх. І людина бідна пнеться без Бога, хоч якусь філософію шукають. Одного разу в Києві, це було вже більше 10 років назад, запросили мене на одну конференцію, зійшлися мудреці з Києва, філософи, з бородами, поважні люди. Ну, я без бороди, як бачите, нині. І вони починають розмішляти, знаєте, такі, умствувати. От нам потрібна нова філософія. Я свідомлю, які ви бідні люди. Дуже мудро сказав президент сусідкої країни на шановний пан Лукашенко. Одного разу, він такий дивний чоловік, ну деколи мудрі речі каже. Він каже, от ми іскали національну ідею Білорусі. І в нас, каже, нічого не вийшло. А я отак подумав, зачем нам щось нове? От є Біблія, там є все написано. Живіть так, і все буде хорошо. Я думав, да. Хоч він таке сказав, каже, я православний атеїст. Отакі чудернацькі люди. Но деякі і речі він говорить правильно. Ісус прийшов на землю, увага, він знав, що ні ви, ні я, ні культура, ні філософія не добуде грішника з болота ярма гріха. Це не під силу людей. Ні релігія, ні Папа Римський, ні я, ніяка наука не добуде тебе. Но я знаю того, хто може добути. Він мене добув грішника. Ім'я йому Ісус. Він прийшов, знаючи моє тіло і ваше, душу і дух, знаючи всі деталі і знає, де сидить проблема. Як той лікар. У нас є один брат, я трошки відступлення зроблю, який Бог йому дав талант правляти кості. Костоправ такий брат. Талант має від Бога, переданий йому, ще, можливо, від діда його. От. І от він розказує, приїхав один начальник міліції одної області, десь він поламав там ногу, от, і чи то його дружина, це вже було давніше, лікарі йому зложили докупи ногу, зламану, поламану, зложили його в гіпсі, минає тиждень, минає два, минає місяць, нога не заживає. Доктора, не можуть з ногою справитися, а в космос хочуть летіти. І от, каже, десь він чув, цей начальник, і приїжджає він до того нашого брата. Він подивився на цей гіпс, взяв на рентген, подивився, вони привезли йому знімок свій, він не має рентгену. Він взяв весь гіпс, порозбивав, розламав гіпс, пішов до себе в сараю, набрав дощинок. Знайди такі досочки. Гарно все докупи зложив, має чуття в пальцях, гарно докупи зложив, довкола дощинками обложив і крепко що зробив. Медики знають. І добре зав'язав. Буквально через пару день нога стала гоїтися. Я говорю про речі тілесні, хочу перевести в сферу духовну. Но поломану нашу душу ніхто не складе докупи. Но є лікар Ісус. Він прийшов ісцілити мене і вас. Він не прийшов нам нав'язати свою волю, свої закони, щоб ми були рабами. Ой, так тяжко. Хочеться пити, а не можна. Хочеться так гуляти, не можна. Красти хочеш, руки сверблять, а написано, не кради. Наша природа рве. І багато вчених і мудрих цього не знають. Суті зіпсутої природи людської. Но в нас є божественний рентген, точний. Ніхто людину не справить, тільки Бог. І на землю прийшов лікар. На землю прийшов той, хто може змінити, поладнати, полікувати душу. У Євангелії сотні прикладів, де приходили до Ісуса розбиті, тілесні, гріховні люди. Чи це блудниця, яка плакала над його ногами? Чи це Затхей, що сидів на дереві, корупціонер, ніби з України приїхав? Чи, наприклад, інші, які були в гріхах і в пороках, чи самарянка, що мала 5 чоловіків? Вони приходили до Ісуса, увага, і відходили іншими людьми. Я ніколи не забуду, коли мені йшов 18-й рік, Бог постукав моє серце, і в мене була велика боротьба. Вірити, не вірити. Правда, неправда. Багато питань було, на які я не мав відповіді, і був страх. А вдруг я не встою на тій дорозі? А вдруг в мене нічого не вийде? Всі хлопці гуляють, а мені кажуть, тато і мама, не можна. Всі п'ють курить, а тато каже, віруючим це не личить. Думав, що за житуха? Ні пити, ні гуляти, ні курити. І мені сатана нашіптував, так кинь ту справу. І може б я кинув. Но чудові руки Христові пробиті, як найкращого хірурга, обняли мою душу. І Господь сказав, сину мій, я тебе люблю. Сину мій, я вмирав за тебе. Я поможу тобі. Послухайся. Іди тою дорогою. Бо вся Біблія каже, дорога в небеса вузенька, дорога в погибель широка, третю їм не дано. І ти, дорогий друже, що тут сидиш, ти йдеш одною із двох доріг. Я не знаю, якою. Ти думай. Я особисто хочу йти вузькою. А ви? А йти по вузькій дорозі – це жити по духу. І тому Ісус прийшов не грішника ремонтувати, а його народити заново. Ось творю все нове, говорить Біблія. Через пророків Бог говорив до Ізраїля, що я вийму серце камінне від них і дам їм серце плотяне. І напишу закони свої. Бо закони, які були написані на камені чи в єврейських свитках в Торі, вони не спрацювали. Написано не кради, а люди крадуть. Написано не лжесвідкуй, а люди обманюють на кожному кроці, аби вигідно було. Написано шануй батька і матір, люди це не роблять, діти це не роблять. Не побажай ближнього жени своєї, має свою, ще би 10 захопив такий жадний. І людська природа гріховна, тут написано є, вона обесилила закон. Закон правильний і добрий, но людська природа, вражена гріхом, не може жити по закону. Закон добрий, святий, духовний, каже Павло. І ось нам на поміч прийшов Божий Син. Те, що я не міг виконати і ви, він виконав 100%. Те, що ми грішники, він прийшов забрати ваш і мій гріх. Забрати оці всі тягарі, оцю проказу, рак внутрішній, він прийшов забрати на себе. Про це за 700 років до народження Ісуса Святий Дух через пророка Ісаїю сказав, він взяв на себе немочі наші, і беззаконія наші. Він був погорджений, принижуваний і йшов, як вівця на зарізь. Чому він йшов в жертву? Щоб мене і вас врятувати. Змінити нас. Дати нам нове. Але нове починається із віри, з покаяння і віри в Ісуса Христа. Я не можу сам себе зробити новим. Номер один, що робить Святий Дух? І що ми хотіли, щоб було в наших церквах постійно до приходу Христа. Щоб в наших церквах при проповіді Євангелії Святий Дух міг розкрити нашу внутрішню суть, її стан. Ось чому, коли проповідував апостол Петро, пригадуйте першу проповідь, написано, вони умилилися серцем і сказали, мужі, браття, що нам робити? Рентген просвітлив їх. Вони думали, що не релігійні, добрі люди, а тут раптом виявляється, ви начальника життя вбили, ви його розп'яли, ви відкинули Ісуса, якого Бог послав. Ой, що ж ми наробили? Що ж нам робити? І оцей чудовий рентген Божий хай працює і в харківських церквах. З цього починається народження згори. З цього починаються перші кроки життя по духу, побачити, хто я є. Якщо я прийшов в церкву, якщо навіть я водне хрещення прийняв, причастю участвую, співаю, молюсь, но я не живу по духу, грош мені ціна. Якщо я старанно відвідую і вроді ревний такий, но я не живу по духу, я не в правильних відносинах з Богом. І тому другий важливий крок, коли Бог просвітлює, показує нашу абсолютну неспособність жити по духу. Людина абсолютно по своїй природі не може жити по духу. Запишіть собі, чи ручкою, чи в розумі, чи в серці. Не можеш ти і я жити по духу. Бо гріховна природа візьме над нами верх, над мною перше. Але Ісус каже, я прийшов помогти вам. Я прийшов помогти вам. Я є істина виноградна лоза, а отець мій виноградар. Всяку галузку в мене. Він хоче, щоб ми побачили свій гріховний стан. І зробили другий крок. Підступили з вірою до Ісуса і сказали, Господи, прости мене. Моя вся внутрішність нечиста. Мозга мої засмічені. Мої мотивації засмічені. Я ношу кругом, я себе бачу зіпсутого грішника. І Божа благодать не залишає нас в такому стані. Ось чому люди іноді плачуть. Деякі кажуть, а що тут і штун, де плачуть? Як тебе торкнеться Божий Дух, будеш плакати. Бо ти побачиш свою чорну натуру внутрішню. Побачиш свою гріховну природу, за якою ти маєш понести покарання. Но Дух Божий, просвітливши душу, тут же бере твою і мою увагу і каже, сину мій, подивися на хрест. Подивися на розп'ятого Божого Сина. Там твої ліки, там твоє ісцілення, там твоя перемога, там твоя сила, там твоя мудрість. Хто вірує в мене, життя вічне той має. Хто вірує в мене, зробить діла більше, ніж роблю я. Хто вірує в мене, хоч і мре фізично, той буде жити вічно. Дорогі мої, віра, Святий Дух помагає нам, прозрівши, покаявшись, піднімаючи очі на розп'ятого Спасителя і в ньому побачити свого особистого Спасителя. З того моменту, коли ми вірою приймаємо Христа в своє серце, а Він хоче жити не в хліві, Він хоче жити не в храмі з золотим куполом, Він не хоче жити в Марії на руках, де іконки малюють завжди Ісус маленький. Це тенденція релігійна. Головне, хто героїня? Марія. А він що? Та він маленький, люля є. Це не жарти, шановні мої. Це є тонкі деякі моменти, щоб ми розуміли. Він являється єдиним, хто може помогти і благословити. І коли я приходжу грязний, чорний, як каже одна пісня, такого, як єсмь, во ім'я крові за нас пролітої на Христі, во ім'я Божих призиваний, Господь, я прихожу к Тебе. Такой, как есть, слепой и бедный, добра не находя в себе, за верой, зрением и прощением. Иисус, я прихожу к Тебе. И другий крок – прийняти Иисуса в своє серце. Він хоче бути не на іконі, Він не хоче бути в Єрусалимі. Ісус хоче жити в Твоєму серці. Скажіть амінь. А от тут вопрос, чи ми його впустимо, чи не впустимо. І багато людей Ісуса не впускають. Наврили проти Ісуса. Ви що? Не проти. Вони не проти, але сюди не впускають. І це проблема багатьох людей. Якщо я вірю в Ісуса, але я не впускаю в своє серце, це означає, Господі, я визнаю, що ти Спаситель, але в мою душу не лізь. Я сам хазяїн, сам п'ю, сам гуляю, своє життя себе як хочу веду, а Господь, я вірю. Це тілесні люди, які не поняли суті спасіння. Богу потрібно твоє серце, бо Біблія каже, сину мій, дай мені серце своє. А серце твоє і моє сотворене Богом. А там є гріховна стріла, заноза, а там є ракова пухлина. І поки туди не зайде Ісус, ти не дасть ради собою. Природа буде брала верх. Нам потрібна поміч. Ісус сказав, я буду з вами аж до скінчення віку. Істинна виноградна лоза говорить нам про те, що Він дав нам право привитися вірою до Його природи. Вірою прищепитися до Ісуса. Церква дорогая, звертаюся до вас. Не ходження в зібрання вас спасає. Не співи вас спасають. Не молитви вас спасають. Спасає вас і мене. Міцне єднання з Ним. Він хоче з'єднати тебе з собою. Він хоче злитися з нами разом. І Його благодать хоче потекти в моє серце. Його дія Святого Духа і Слова почне робити чудо у нашому житті. І коли мене Господь хрестив Духом Святим, мені було 23 роки. Хрещення прийняв 18 років. Я пережив величезну радість. І Бог проговорив до мене, назвав своїм сином. Но через декілька років Господь мене хрестив Святим Духом, і я якби ще піднявся на один ступень, я ніколи не забуду, як я довгий час співав пісню, де йшов по дорозі на роботу, я співав пісню «Нове серце із тканей живих, Бог милосердний во мне сотворил, ветхі мислі, желаний плотських мощною десницею Он устранил. Нове серце і нову життя Он мені дав. Господь приймає грішника, його ісцеляє і народжує згори від Слова Божого і Святого Духа. Алілуя. Слава Ісусу. Це Божий план спасіння. Біллі Грейм одного разу привів приклад. В Варшаві, чи в трамваї, чи в тролейбусі, не пам'ятаю, їхала одна християнка. Разом з нею їхали поважні священники в облаченні її. І вона до них підійшла і каже, до священників цих, і каже, чи ви народжені звише? Він подивився на неї і каже, я священник. Вона каже, я бачу, що ви священник. Ну, я питаю не те, чи ви народжені згори. Я єпіскоп. Вона каже, я не питаю, чи ви єпіскоп. Я питаю, чи ви народжені згори. І що він їй відповідав? Вона каже, я не це вас питаю. Уявіть собі в облаченні її, священнослужитель не має поняття, що таке народження згори. Люди думають, як він одягнеться в чорне, а якщо поставить свічку, а прийде ісповідь, йому небо відкрите. Біблія так не вчить. Ми з вами прочитали цілий текст, дуже важкий на зрозуміння, но суть підходимо далі. Йдемо зараз до цього тексту. Павло в цьому тексті каже, нема тепер жодного осуду тим, хто ходить у Христі. Зверніть увагу. Даю вам завдання, по-моєму, я вам давав, не пам'ятаю, вдома, домашнє завдання. Прочитайте уважно перший розділ Павла до Ефесян. Перший розділ післання апостола Павла до Ефесян. Ви там знайдете, я не знаю, як російський переклад, українській Біблії до 10 раз сказано «у». Уважно читайте. 10 разів «у». Ми щасливі не тому, що маємо здоров'я і багаті, чи маємо, не маємо. Ми щасливі у Христі. Ми спасенні у Христі. Оправдані у Христі. Усиновлені у Христі. І посаджені на небесах у... Так каже Біблія. І тому він починає. Нема жодного осуду тим, хто ходить у Христі не за тілом, а за духом. І тепер перед нами стоїть питання, що значить жити по духу? Ми з вами з Біблії знали, що всі згрішили, продані плоті і рабству. Ми з вами чули, що Ісус прийшов змінити нас, народити нас згори. І от ми народжені згори. Покаялись і увірували. Два кроки до народження згори. Якщо ти не каявся, і Ісуса не впустив в серце, ти не народжений згори. Прихожанин, ходи 100 років, все рівно, це тобі нічого не дасть. Може бути строгим дуже, дуже вдавати себе святого. Той театр довго не продовжиться. Біблія чітко каже, що нам, віруючим народженим згори, є дорога жити по духу. Но це не означає, що всі віруючі живуть по духу. Жити по духу – це керуватися Його словом. Написано. Ну, приведу приклад, щоб було ясніше. Написано, чоловіки, любіть своїх дружин, як Христос церкву. Це по духу. А ми так робимо? Я чую, багато чоловіків вже хочуть каятися. А ми так робимо? Написано, любіть так своїх дружин, не чужих, а своїх, як Христос церкву. Яка висота. Наскільки ми маємо благословляти наших дружин. Наскільки ми маємо, каже, живіть своїми жінками за розумом. Браття-мужики, ви зі мною? Що значить жити за розумом? 1 Петра 3:7. Браття, чоловіки, завдання вам. Прочитайте уважно 1 Петра, 3 розділ, 7 вірш. Мене почули, брати? Ану, руку піднесіть, добре, хто почув? Бо не знаю, чи ви маєте вуха. Прочитайте уважно і подумайте, помоліться. І добре, добре розжовуйте цей текст. Я приводжу життєві приклади життя по духу. Любіть. Люби, тому що вона твоя. Люби, тому що вона слабенька посудинка. Люби, тому що це дарунок від Бога. Люби, тому що це Боже творіння, за яке ти будеш давати відповідь, якщо ти її оскорбляєш або принижуєш. Люби, тому що вона Боже дитя. Не просто твоя собственность, як авто, як хочу, так їду, так рулюю, керую, відділи, бо я голова. Ти може й голова, ну чи ти маєш голову? Ти може й голова, ну чи ти маєш голову? Ви кажете, що це значить? Дуже просто. Всякому чоловікові голова Христос. І якщо чоловік не стоїть під владою Ісуса, він ніколи не буде правильно поводитися з жінкою. Буде принижувати, буде висміювати, ти неряха. Ти собі взяв неряху, чого ти відказуєш? То навчи її, підкажи її, жінко, я тебе так люблю. Ну ти мені такий суп зварила, слухай, аж смішно. Поможи її, вона твоя. Мудрий чоловік вчить жінку, а не мудрий. Наїжджає, як трактор. Тому чоловіки мають стояти під владою Ісуса. А Ісус церкву любить. А ви думаєте, що церква совершенна? А ви думаєте, церква не має недостатків? Ой, має! Но він що робить? Покриває любов'ю. Покриває мені. Покриває вам. Бо Бог є любов. Бо ми його тіло. Бо ми його власність. Він викупив, прищепив до себе і так хоче мене, вчорашнього грішника, вчорашнього плотського чоловіка. Божа благодать працює наді мною, щоб змінити мій формат життя, мою поведінку. Це складнюша справа, але дуже цікава. Це змінюватися в образ Христів. Чоловіки, любіть своїх дружин, покрийте їх. Благословіть їх. У мого рідного дядька, вони їхали з Чехословаччини і проїжджали через Карпати. Він дав руль своєму синочку, який хотів їхати. І по дорозі вони наїхали на слизьку ділянку. Їх занесло і перевернуло авто в «Жигулі». Всі здоров'я дружині переламало підзвоночник. І він їй 7 чи 8 років перевертав і доглядав. Коли маленької дитини добував пеленки, кормив її, я відвідував, і вона дуже сильно плакала. Вона плакала і дякувала Богу, що в неї такий чоловік, не покинув її, не здав її кудись, ах, над нею служив, бо вона його. Для нього випробування. А є чоловіки, які бояться випробувань. Що жінка захворіла, вже він шукає собі здорової. Ага, ага. Це плоть. По духу так не поступає. На Волині я відвідав дім престарілих, дім людей похилого віку. Новолинська церква, хто з вас буде, там в нас є 1000 членів цій церкви, і рядом побудований дім похилого віку. Я зайшов туди, відвідав, гарно, чисто, акуратно, от десятки старших людей, і раптом на ліжку лежить молода гарна жіночка, Надя. Чого вона, молода, попала між людей? І мені об'яснюють, це дружина православного священника. Як вона сюди попала? Її спаралізувало. Вона може тільки головою рухати, більше нічим. І він від неї відрікся. І вчули, що тільки віруючі можуть забрати і ходити. І вони її забрали. Бо ж коло неї, уявляєте собі, що таке лежача жіночка? Тільки головою може. Говорити може, ні руками, ні ногами, нічим. Я бачив це на свої очі. І коли коло неї стали ходити віруючі люди з любов'ю, коли стали її свідкувати, вона щиро покаялась. Вона вірила в Господа. Я дивлюся на цю лежачу людину, а вона світиться з радості. Яка вона щаслива, що її спас Господь. Оце тілесні люди. Я не тільки хочу критикувати, боронь Боже, не подумайте, що я кидаю тінь, можливо, на священників. Я хочу сказати, що це приклад для нас. Життя по духу і життя по тілу. Хто живе по духу, не може кинути людину в біді. Життя по плоті. Лежить бідний сам побитий чоловік. Іде священник. Читали ви в Біблії, да? Іде священник, а він лежить в крові, бо його розбійники напали. От. І боком-боком обійшов, бо він на службу, бачите ли, пішов. І лишив того бідака умирати. І лівий дійде, він йде співати. Йому треба в церковному хорі п'яти. І тут мій якийсь бідак, буду я з ним марався, обминув і пішов. Оце плотські люди, які йдуть в храм. А от підходить бідний самарянин на ослику, тю-тю, що підходив, і лежить бідака, зупинився. Йому стало шкода. Він його підняв, він його рани перев'язав. Він його посадив на ослика, свою справу відложив. Оце людина милосердя. Люди, живучі по духу, вони милосердні. Якщо ти ходиш в зібрання, ну ти жорстока і жорстокий, ти плотська людина. Тебе 3 рази в воду запхай хрестить, тобі не поможе. Хто живе по тілу, догодити Богу не може. Так ми читали? Ти хочеш догодити пенієм? Живи спочатку по духу, а потім співай. Він сказав, як то можна? А отак треба. Божий порядок. Євреї думали, що Богу треба жертви. І знаєте, і воли, і овець, кров тече. Євреї думають, що Богові, тобі треба м'ясо, на маєш, їж. Тобі треба крові, на тобі ріки. Бог дивився на них, і йому стало дуже жаль. Вони не зрозуміли суті жертви. Богу, Бог каже, хіба я їм м'ясо і п'ю кров? Мені нужно серце чище злата, і воля крепка я в труді. Мені нужен брат, люблящий брата. І вірний мені, всігда, везде. Богу потрібно перемінене серце. Скажіть амінь. Змінити може тільки Він. Ні церква не змінить, ні релігія не змінить. Но Ісус мене змінив, змінив многих із вас. Хто хоче пережити переміну, пустіть Ісуса в своє серце. Ви ніколи не пожалієте. З Ісусом жити прекрасно. Це не означає, що як я прийняв Ісуса, в мене все получається. Но я теж помиляюсь, але я себе засуджую. Не треба мене, щоб ви мене критикували. У мене внутрі є такий критикант, який мені спасіння не дає. Нащо ти там казав? Мені внутрі каже. Тобто, я не втрачаю статусу Божих дітей. Я не втрачаю спасіння, коли я помилився. Но Божа благодать каже, це неправильно. Зміни свій курс. Приклад вам привожу. Із Біблії. Давайте я краще прочитаю. Добре? Я буду закінчувати, бо час вже мене піджимає. І брат за мною сидить і так переживає, щоб я вже закінчив. Не переживай. Читаю два місця. Увага. Дуже цікаві місця. До Галатів, будь ласка. До Галатів, третій розділ. Віруючі люди, які почали правильно слухати що? Ми йдемо кроки далі. Післання до Галатів, третій розділ, відкрийте собі. Переходіть на українську Біблію, між прочим. Третій розділ, перший вірш. О, ви нерозумні галати, я не кажу харківчани. О, ви нерозумні галати, знак оклику. Хто вас звів не коритися правді? Ви чуєте? Тобто, може бути я віруючий, але правді коритися не хочу. В собранні я ходжу, та ви що? Боронь Боже пропустити. Хто вас звів не коритися правді? Вас, перед якими очима Ісус Христос, якби принакреслений був, як ніби між вами розп'ятий. Це одно хочу знати від вас, чи ви прийняли Святого Духа ділами закону, чи із проповіді по вірі. Увага, третій вірш центральний. Я собі беру, та й вам передаю. Чи ж ви ж такі нерозумні? Духом почавши, кінчаєте чим? Ого! Ого! Це означає, життя по духу автоматом не пійде. Сестричко і братчику, життя по духу не піде автоматично. Туди треба щось вкладати. Що туди треба вкладати? Наші старання – раз. Триматися Божого Слова – два. Крепко молитися. На Ісуса дивитися. Не на ближніх. О, Іван не такий. А Маруся що наговорила? А там ті що? Ой-ой-ой, тобі то треба. Познай себе і хватить себе. Ти відповідаєш перед Богом за свої вчинки, а не сусідів. Хай Бог звільнить нас від духа критиканства, а перевіримо, братчики і сестрички, хористи і ми служителі, чи живу я по духу? От головний вопрос. Чи може я ходжу в зібрання, а плоть аж пре з мене? Зачепили мене, я киплю. А Біблія каже, навчіться від мене, бо я тихий. От щоб тебе вдарили, а ти був тихий. Попробуй. Тебе образили, а ти не ходиш як ображений, ніби в тебе все внутрі обікрали, ходи, надуті. Рана така глибока, ніякий доктор не залічить. Мене образили, не там посадили, не там не дали мені слова, не дали заспівати. Ужас! Біда. Плотський ти, братчику, дорогий. Кайся! Будь спокійний. Так, як Ісуса били, і так, як Ісуса принижували, і так, як Ісуса розпинали, і плювали. Ніхто нас з цього не пережив. Він не кипів. Що ви робите, люди добрі? Та я прийшов вас спасати. Та зачекайте, не розпинайте. Як вівця він йшов на зарізь. Людина духовна. Номер один милосердна. Друге, вона тиха. Вона лагідна. Чому? Бо там лагідний живе. А якщо в тому серденьку живе плоть, вибач за слово, смердюча, то ти завжди будеш недовольний, недовольна. Коли мене Бог хрестив Духом Святим, я зайшов у свій сільський автобус, їду на роботу. Заходжу в автобус, душа моя, як то кажуть, повна емоцій, і дивлюся в автобусі, сидять не люди, а ангели. Ну, крил нема. Я донині пам'ятаю цю емоцію, ці переживання. В автобусі мої односельчани, ніби ангели сидять. Як ви думаєте, це ангели сиділи? Це хто змінився? Бог дав інший погляд на людей. Ви зрозуміли? Духовна людина не тільки милосердна, не тільки тиха, вона повна любові. І це допомагає мені Ісус, а не моя природа. Бо по своїй природі я слабенький, слабший за вас всіх. Но я знаю того, хто мені і вам допоможе. Христос хоче зайняти місце в моєму серці, сидіти на троні. Не яшка, гордюшка і самошка. Ви зрозуміли, що це означає? Да, ми знаємо блуд – гріх, ми знаємо вбивство – гріх, п'янство – гріх, злодійство – гріх. А от гордюшка ліз до гори, і дух павліна заліз в душу, і ми ходимо як цаца. Чого ти ходиш? Духовна людина скромна, духовна людина проста, духовна людина співчутлива. І я малюю портрет Христа. Хто з вас таким хоче бути, підніміть руку. Хто з вас хоче? Ото і будьте ними. Нуждайтеся в Ісусі і здобудете результат, будете мати успіх, будете мати авторитет. Складіть це все вінок до ніг Ісуса. Казав Павло, я багато потрудився, но не я між іншим, а благодать зі мною. То, що я стою перед вами, це результат Божої благодаті. Це велика праця Святого Духа над моєю природою, над моїм розумом, над моїм серцем. І Бог відкриває, сину мій, я поможу тобі, довірся мені, покладися, я йду впереді. Не виривайся вперед, бо по носі дістанеш, образно кажу. Не гордися, бо не маєш чим. Не ображайся, бо мене більше ображали, як тебе. А прийдіть до мене, навчіться від мене, бо я що? Бо я тихий і серцем покірливий. Смиренний, Господі. А ви знаєте, що таке означає слово смиренний? Смирення, візьміть слово Ардаля, є такий толковий словник Даля, означає смирення, ето лишить лошадь дикої природи. От кінь необ'їжджений, попробуйте на нього сядьте. Він вас так кине, здоровий будьте. Кінь необ'їжджений, не смиренний. Він дикий, ото грішник. Він вам буде все доказувати, докажіть, а покажіть. Він буяє, він хвицає, він наганяє. А коли приходиш до Ісуса, коли Він помагає, навчитися упокоритися, візьміть на себе моє що? Ярмо. Що це означає? Це означає стати під Його волю, стати під Його Слово. Хто стоїть під Словом, той благословений. Хто стоїть перед Словом Божим, той мудрості набуває. Слово Боже починає міняти мій характер, мої цінності, мої погляди, не тільки на дружину, а на дітей. Шановні, не насилуйте дітей щось робити, а виховуйте їх. Є реакція, коли батьки зажимають дітей, коли починають на них тиснути, а діти дивляться, а тато з мамою грубіян, а тато несправедливий, але хоче, щоб діти були віруючі. І діти отримають відразу довіря. Вони не хочуть бути таким спекулянтом, як тато. Бо він в зібранню святий, а вдома ліцемір. А по духу людина боїться лицемірства. Як не будете, як діти, сказав Божий Син, не увійдете. Дорогі мої, я закінчую. Оце життя по духу можна продовжувати, але продовжимо на другий раз. Жити по духу без Божого Слова неможливо. Кожен день любімо цю книгу. Їжмо цю манну. Читаємо її отак от. Ну ніколи не так. Розумієте, що я вам показати? Читайте отак, ну не так. Бо як будете читати так, побачите Ганусю, Катрусю. Ага, то до ного. Ага, то до неї. Ага, то до них. Читай прямо. А Боже Слово, воно не лицеприятне. Воно показує, який я є. Я з тими недоліками йду до Ісуса. Ісусе, я без тебе пропащий, я без тебе немудрий, я без тебе загину, но ти моє життя, ти моя розкіш, ти моє багатство, ти моя слава, ти моя надія, ти моє життя, ти Ісус, я люблю тебе. І тоді Божа сила навідує і міняє мене, і переображує мене, і я всю славу кому віддаю? Горшкове, що стоїть перед вами, двометровий. Я віддаю славу горшечнику. Ім'я йому Ісус. Він поможе тобі жити по духу. Молися, шукай Божого лиця, визнавай свої провини, визнавай свої помилки. Зробили недобре, не ховай за пазуху. О, всі так живуть. Не роби цього, іди своїми недоліками. Духовна людина не скриває своїх недоліків. Господі, оце Давид сказав, я зрішив перед тобою. Я беззаконня зробив. Ти праведний в судах своїх. Читайте псалом людини, яка залізла в плоть, яка плакала, лементувала і кричала: Духа Твого Святого, не забери від мене. Іде боротьба. Сатана хоче, щоб я віруючий, рождений свише, але я вибрав дорогу плоті. Користолюбивість, хитрість, лукавість, жорстокість, підступ, обмови, гординя, заздрість і так далі. Я не хочу, щоб ці пташки вили гніздо в моєму серці. А ви? Хай в нашому серці живе радість. Хай в нашому серці живе мир. Хай в нашому серці живе любов, милосердя, доброта, лагідність, тихість, терпіння. На таких нема суду. Сам я і ви жити по духу не можемо. Но з Ісусом можемо. Амінь. І це означає, чим більше нам треба обняти Ісуса, чим більше горнутися до Нього. Ось суть Євангелії. Хай вас Бог благословить. Я дуже радий, що ви терпливо вислухали. Такий довгий монолог. Щось зрозуміли? По-російськи понялі, да? Хай вам Бог допоможе. І коли не вдасться, не падайте духом, а йдіть до Ісуса з ранами, з болями, з, можливо, іншими травмами душі. Не шукай пророків, не шукай якісь інші церкви. Закрий свою хатинку, двері, квартири, стань на коліна перед Богом і скажи: Ісус, стріла гріховна проникла мій розум, моє серце. Я не згідний з нею, але я не маю сили побороти. Поможи мені. І Він тобі допоможе. Хто в мені перебуває, той рясно зароджує. Чуєте? Бо без мене нічого робити не можете ви. Це означає, без мене ви жити по духу не можете. Божого вам благословіння. На другий раз, як приїду, щоб ви всі сказали, ми живемо по духу. А хто живе по плоті, покайтеся сьогодні. Бо завтра день не ваш. І Бог вам допоможе. Ісусу слава на віки віков. Амінь.